I'll let you know. But next week, I could go to my family. 6 weeks in prison is my maximum. Okay, nou ja, we zijn nog steeds live op Radio Poppertje natuurlijk. We zijn op het Food Autonomy Festival van de A-Seed in op het Groene Veld. En, nou ja, ik zit hier net aan de bar met een kop koffie en ik raak aan de praat met de barkeeper. Daar heb ik wel vaker last van. En jij begon allemaal dingen met, hey, wat vertel je nou allemaal? Ja, wat vertel ik nou allemaal? Dat was een beetje de vraag, geloof ik. Ja, het was een beetje vaag allemaal, hè? Ja, want jij zei je vader en toen dacht ik mijn vader. Ja, wij zaten daar hoeren en ik denk, nou, jij bent wel heel relaxed hier achter die bar en zo. Dat is helemaal goed. Dat zal vast wel iemand zijn die hier vandaan komt. Ah. Nee, in de zin van dat je hier zeg maar gewoon geboren bent of zo. Nou, niet hier, dat kan niet, want daar ben je nog te jong voor. Daar ben ik inderdaad te oud voor. Maar jij zou best op de echte ADM geboren kunnen zijn. Ja, helaas is het niet het geval geweest. Of helaas, ik ben eigenlijk heel tevreden met waar ik ben geboren. Okay. Maar het had zo kunnen zijn. Ik heb er wel veel als kind rond gedwarreld. Goed zo, goede term. Gedwarreld. Ja, gefladderd, gedwarreld. Even de levels in de gaten houden hier. Ja, natuurlijk. Ziet het er aan jouw kant goed uit? Rood knipperend lampje. Kijk, het ziet er best goed uit. Je kan ook zien hoeveel listeners er zijn, hè? Wauw, eentje. Maar er mogen er max 2. Nee, weet je wat het is? Nou, dit is de connectie naar de server. Ah, ben je nou server... en een beetje hasje en een beetje wiet erin aan het doen? Nee. Toch? Je deed er net Nee. Wat je ziet is een mix van tabak en bijvoet. Ah, ik dacht het. Bijvoet is echt aanzienlijk goedkoper dan tabak, kan ik je vertellen. Bijvoet zit hier door het tabak heen. Oké. Het is een plant. En het is lekker? Het is hartstikke smerig. Okay. Bijvoet is echt een van de smerigste dingen die je kan roken. Na alsem, dat kan je ook roken. Oh. Maar het mooie van alsem en bijvoet is dat het gewoon planten zijn die overal groeien. Oh ja, chill. Dus het kost niks. Chill, ja. Maar ja, het is niet te roken. Het is blijkbaar dus ook hartstikke goedkoop om tabaksbladen te importeren en zelf te drogen. Oh ja? Ja, dat doet dus een vriend van ons nu. Oh, serieus? Dat is want echt ik zit die bijvoet, die zit ik bij te mengen, maar alleen maar omdat het te duur is. Het is gewoon te duur is, ja. Nou, ik kan dus nu voor een tientje krijg je zo'n zak tabak. Okay. Ja, dat kan ik ook. Oh ja, kijk. Ik heb kan een, ook dus die tabaksbladeren gaan importeren, maar dat vind ik te veel. Ik ken iemand die is imker. Imker, oh ja. En als je imker bent, officieel, zeg maar, als je lid bent van de club, dan mag je winkelen bij de imkerwinkel. En dat mag niet als ik... Dat zou ik niet mogen doen. Nee, ik mag niet nu naar de imkerwinkel. Je moet wel echt lid zijn van de club. Cool. En hebben ze dan een soort van brochure of zo die je dan... Nee, ik weet niet precies hoe dat zit, maar je hoeft er niet normaal voor te zijn in ieder geval. Oh, ja. Dat is wel een ding wat zeker is, want die gast die je kent is niet normaal. Oké, okay, nou dat is fijn. Er zijn geen... Maar het mooie van de imkerwinkel... Ja. En daarom moet je er ook lid van zijn. En daarom wat? Daarom moet je er ook lid van zijn. Kijk, bij de imkers die hebben tabak nodig. Oh ja. Als tool om die bijen een beetje knock-out te spelen, weet je wel. Dus die kunnen gewoon tabak kopen zonder accijns. Zo, dat is lekker. Dat is een kilo voor een tientje. Of 500 gram. Daar wil ik vanaf zijn. En jij hebt een intervriend, dus jij kan... Dat is tof. Nou ja, we hebben het erover gehad. En hij is... hij kan lekker weer gaan inkopen. Hij zou weer gaan winkelen, dus... ik hoop het. Het is wel een beetje klote tabak. Maar ga jij je hash? Want jij lijkt me wel iemand die houdt van goede hash. Ja. Oh ja, die hash, dat is... Ik ben heel benieuwd. Static. Want ik woon geen drugs op de radio. Dit is static. Probeer maar. Pak maar. Draai maar. Ik heb net eentje gedraaid, jammer genoeg. Maar ik wil voor je. Maar. Ik een klein beetje nemen voor de volgende. Mooi hoor. Het is echt lekker spul. Het is heel zacht. Het is heel... Nice. Ja. Het is wel duur hoor, koffieshop ja, natuurlijk. Oh, oké, okay. Ja, dat vroeg ik me dus af. Ja. Zo. Ja, ik heb een beetje, ik wil zelf hash maken leren. Ja, ik ook man. Heel graag. En wat zou je dan willen doen? Zou je dan zeg hash maar... maken? Ja, maar wat? Want je kan op heel veel soorten manieren hash maken. Je kan het geloof ik ze doen met, weet je wel, doe je met van die filterzakken. En je gewoon heel veel filterzakken en dan doe je met water. Ja. Dat het veel dunner, steeds dunner, steeds dunner, steeds dunner. En dan hou je dus uiteindelijk van die poederhash over, die heel blond. Ja. Of je doet van dat dry ice, dus ook. Dan heb je ook filterzakken nodig. Dat vind ik wel goed klinken, dry ice. Dry ice, ja. Maar dat vind ik ook wel weer een beetje vaag. Want dat is dus stikstof, toch? Ja, dat is gewoon stikstof. Ja, dus dan min 200 graden of zo. Dat is helemaal leuk. Ja. Nou, dat heb ik voor mijn gevoel, dat moet toch een invloed hebben op je hash. Maar misschien is het een lekkere invloed, hè? Ja. Een sterke invloed, ja. Nou, dit is static hash. Dus dat met, met trillingen. Met statische, statische elektriciteit. Dus dan? Weet ik veel. Iets met statisch, met een soort wiel wat statisch is, wat dan door je hash heen ploegt. Waardoor de plantresten zeg maar blijven plakken. Oh, ja. En de pure hash overblijft. Wow. En heb je ook nog natuurlijk... waar ze zeg maar de wiet gooien, dat ze het zo doen, dat je gewoon bepaalde planten hebt en dan ga je zo langs de plant. Oh ja, ja, ja, ja, ja. En aan het einde van de dag heb je het. Nou ja, weet je wat het is bij mij? Ja? Een luie hond ben ik. Ja. Dus het moet zo simpel mogelijk. Oh ja. Ja, nou, ja. Dat snap ik, ja. Kijk, en zolang zo simpel mogelijk is, gewoon naar de koffieshop wandelen en dan toch maar wat geld betalen, ja. Ja, ja, ja. Ja, maar het is zo duur allemaal. Ja. Ik bloog gewoon te veel. Ja. Maar goed, ja, die tabak, dat gaat lukken. Ja, kijk, destilleren gaat ook lukken. Rinsap. Ik heb heel veel van die pakjes ook thuis. Welke pakjes? Het zijn goede blikjes. Van die blikjes, ja. Woorden. Ja, ja, blikjes. Ja, nee, zijn goede blikjes. Spaarblikjes. Hé, maar kijk, hier, jongen. Het is nog magnetisch ook, hè? Ah ja, tof. Lekker. Ik spaar nu alle magneetjes. Alles past erin hier. Ik spaar nu alle magneetjes van die mascottevloedjes. Koop ik al lang niet meer. Maar die zitten wel met een magneetje aan elkaar. Vloedpakjes met magneet erin. Ja, die spaar ik nu allemaal. Ik heb er fucking veel nu. Daar wil ik iets leuks mee doen. Dit is nog een puzzel. Oké, leuk. Een puzzel maar één stuk. Wat is er, wat valt er nog aan te... Nou ja, ik heb deze gekregen. Ja, oké. Dat is de puzzel. Nou, de puzzel is dus van, wat is dat dan? Wat betekent dat? Oh, ja. Hoezo? We hebben niet even gevraagd. Je kreeg het gewoon. Het. Hallo, nee, natuurlijk niet. Nee, nee. Ik moet het wel. Yeah. It's always here. I will actually fill it for you. There's always water here. Or it should always be here. If it's not, then you can just fill the water. I'm 10. Water can. It goes to water can. Can. Can water can. Take your water. Yes, we can.